تفسير کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جیسا کہ آپ پیچھے قبلے کی تعمیر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار پڑھ چکے ہیں اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہوا اور سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی. قرآن پاک میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وضع للناس, تعمیر کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا آیا رکھا گیا. تو یوں لگتا ہے کہ فرشتوں نے اس کو ایک طرح سے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق رکھا. کہاں تھا وہ گھر؟ ببکہ تھا, مکہ میں تھا. کیسا تھا؟ مبارکن, برکت والا تھا. اور کیا تھا؟ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث تھا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس کو تعمیر کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ وہ پہلی عمارت ہے جو دنیا میں بنائی گئی, اور یہ گویا انسانوں کے آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھی. پھر سب سے پہلے انسان نے آ کر اس کو بنایا. تو گویا اللہ کا یہ گھر ہمیشہ سے مرکز عبادت رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف کیا کرتے تھے, اور انہیں اس گھر کی زیارت بھی نصیب ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بطور خاص اس جگہ کو آباد کیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر اپنی نسل کے ساتھ آباد ہوئے. لیکن پھر باقی پیغمبر بھی جو آئے مثلا بنی اسرائیل میں, ان کا قبلہ بھی یہی رہا, حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال بعد کی بات ہے, انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی اور پھر بنی اسرائیل نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا, وہ ان کے قریب بھی تھا. تو یوں بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور بنی اسماعیل یعنی مکہ کے رہنے والے اپنی عبادات کے لیے مرکز خانہ کعبہ کو بناتے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی اس لیے آپ ابتدا سے ہی اس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اور اس کے قریب عبادت کرتے. لیکن جب ہجرت ہوئی, مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے, تو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر یہود آباد تھے اور وہ اپنی عبادات میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی خفی کے ذریعے یہ حکم ہوا کہ آپ بھی ان کی موافقت کریں, اور یہ ان کے دلوں کو نرم کرنے یا تالیف قلب کا ایک ذریعہ تھا. وحی خفی اس کو بولتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طریقے سے, خفیہ سے مراد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو حکم دے دیا جائے لیکن اس کا ذکر بطور خاص قرآن پاک کی کسی آیت میں نہ ہو. وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک غیر مطلوب، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ اہل کتاب یا یہود کو بھی معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور قبلے کا رخ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا جائے. اس کے لیے تحویل قبلہ کا لفظ آپ استعمال کریں، تے ہے واو یہ لام تحویل. تحویل کا لفظ جو ہے حول سے نکلا ہے، حول کہتے ہیں آس پاس کو. تو آس پاس جو چیز ہوتی ہے وہ کس طرف ہوتی ہے؟ صرف سامنے؟ چاروں طرف ہوتی ہے نا، گردش کرتی. تو یہاں پر تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گردش کرنا، یعنی گھومنا یا پھرنا. پہلے قبلہ خانہ کعبہ تھا، پھر کدھر گھمایا گیا؟ بیت المقدس کی طرف. پھر کدھر؟ واپس اسی طرف. یہ سرکل بن گیا نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ تحویل. ٹھیک ہے. تو جو ہی وہ حکم آیا تو اس حکم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب اس قبلے کی تبدیلی پر تمہاری بہت مخالفت ہوگی. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف. ان قریب کیا؟ یعنی جب یہ حکم آ جائے گا اور مسلمان اپنا رخ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے، تو بے وقوفوں کو تمہارے خلاف باتیں کرنے کا خوب موقع مل جائے گا. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے. کیا کہیں گے؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے تھے. یعنی اب یہ لوگ بیت المقدس سے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں منہ کر رہے ہیں؟ تو آپ ان کے اعتراضات، ان کے پروپیگنڈے، ان کی حماقت والی باتوں کے جواب میں بس یہ کہیے قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، کہ اصل حکم تو اللہ کا حکم ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرف منہ کرنے کو کہتا ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینے والا، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینے والا. گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر انسان کی اپنی مرضی نہیں رہتی، اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے. وہ جدھر منہ کرنے کو کہتا ہے وہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے اور اس کا مالک اس کی رسی پکڑ کر جدھر چاہے اسے موڑ لے اور وہ مڑتا چلا جاتا ہے. یعنی تابعدار اونٹ جس کا مالک اسے جس طرح موڑتا ہے مڑ جاتا ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا خالق مالک، ہمیں رزق دینے والا وہی رب ہے، وہی ذات ہے. تو جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جدھر تو مجھے موڑے گا میں ادھر ہی مڑتا جاؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے سب کچھ دیا اس لیے میرا بھی سب کچھ تیرے لیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا نا. پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ ہم بھی اسی کے ہو جائیں. اس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، ہم بھی اپنا سب کچھ اس کو دیں، تبھی بات بنے گی نا. اس سے تو سب کچھ لے لیا اور دینے کی باری کیا کرتے ہیں ہم؟ مرضی کا دیتے ہیں. جو دل میں آیا تھوڑا سا دے دیا، باقی کا نہیں اپنی مرضی کریں گے. تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہے. اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کہہ دیا جائے نہیں اب دوسری طرف مڑ جاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کیوں. وہ کیا کہتا ہے؟ ठीक है, मेरे मालिक की मर्जी, मैं उधर मुड़ जाता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो उसकी बात माननी है, उसका हुक्म मानना है। तो जब मानना उसका हुक्म है और उसको खुश करना है, तो जिस चीज से वो खुश होता है मुझे तो वो करना है। जब ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है तो उसके लिए दीन पर चलना कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। जो इस्लाम का ये मतलब समझ जाता है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहती, कोई चीज कहीं भी कोई रुकावट नहीं रहती, फिर वो खुद बहुत मोहसिन बनने लगता है, उसके हर काम में खूबसूरती आने लगती। बहरहाल قل لله المشرق والمغرب, कह दीजिए मशरक और मगरब तो अल्लाह के हैं। يهدي من يشاء الى صراط مستقيم, हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रस्ते की तरफ। यहाँ ये बात क्यों आ गई, हिदायत का फलसफा क्यों आ गया? इसलिए कि बार बार हम कुरान पाक में ये पढ़ते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पता ये चलता है कि अल्लाह उसको सीधे रास्ते पे चलाता है जो चलना चाहता है। अब ऊंट की रस्सी का सोचिए कि मालिक उसे एक तरफ मोड़ रहा है, वो रस्सी तोड़ा के दूसरी तरफ भाग रहा है, अब उसको सीधे रास्ते पे कौन लाएगा? ऐसा ऊंट तो अपना रास्ता खो देगा। इसीलिए आपको याद होगा निद अंदाद, वो ऊंट जो अपनी रस्सी तोड़ाकर जिधर मुंह आए भाग निकले। तो शिर्क क्या होता है, कभी अपने दिल की मानना, कभी बुतों के आगे सर झुकाना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, यानी कभी इसके आगे झुकना कभी उसके आगे झुकना। और इसके बरक्स तौहीद क्या, बस एक अल्लाह के आगे। तो ज्यादा बेहतर क्या है, एक का हो जाना या सबके आगे झुकना? एक का हो जाना, इसमें आसानी हो जाती। अल्लाह ताला जब किसी के अंदर ये देखते हैं कि ये मेरा होना चाहता है तो उसको फिर वो सीधा रास्ता दिखा देता है, और जो अल्लाह ताला का नहीं बनना चाहता फिर उसको भटकने के लिए छोड़ देता है। और इस किबले की तब्दीली का ये हुक्म भी दरअसल यही देखने के लिए था कि कौन अल्लाह वाला है, क्योंकि मुसलमान जो मक्का से आए थे उनका वतन मक्का था, उनकी वफादारियां और मोहब्बत किस घर के साथ थी ज्यादा? खाने काबा के साथ। क्यों? कुदरती बात है ना कि अपने इलाके अपने वतन की चीज अच्छी लगती है, ये तो एक फितरी सी मोहब्बत है ना हर इंसान के अंदर होती। लेकिन जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है ना, फिर वो ये नहीं देखता मेरा वतन, मेरा इलाका, मेरी जगह, मेरा घर, नहीं, वो ये देखता है कि अल्लाह ताला की रजा किस में है, वो उधर को मुड़ता चला जाता है। अब जब वो मक्का से मदीना में आए, उन्हें हुक्म मिला किबला बदल लो, उन्होंने कहा अल्लाह की खातिर घर छोड़ दिया है तो एक रुख बदलने में क्या मुश्किल, उन्होंने उधर मुंह कर लिया। अब कुछ अरसे के बाद फिर क्या हुक्म हुआ, अब दोबारा इधर मुंह कर ले, उन्होंने कहा क्या मुश्किल है, उधर मुंह कर लिया। तो ये दरअसल एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था कि कौन अल्लाह के लिए इस्लाम लाया है और कौन किसी दुनिया के फायदे के लिए।